shakam shakani anchara bulai va pire viragan nagare jawa ewara nagare jawa ewara shi shi shi shirule bakran shi shi shi بەینی باش با پیرا، ئایلەو بۆ نەخۆشە. بەینی باش ئەندریا جیان، وانانی بەینی ئامادە دەکەم بۆ خۆمان. هەستە بڕۆ دەست و دەم و چاوت بشۆ. ئەها دای کوڕی خۆم، وەرە بانانەکەمان بخۆین. بەسەر چاو. بسم الله بکە کوڕی خۆم. بسم الله. با پیری گیان، ببوورە، نانمان نەماوە. ئەگەر هاتیەوە لەگەڵ خۆت نان بکڕا. زۆر باشە، خەمت نەبێ کوڕی خۆم. لە هاویندا هەندێک سەوزە و میوە لە چێلگەکان بەدەست دێنین، بەمەش دەتوانین ماوەیەک پشتی پێ ببەستین. با پیرا، ئەمڕۆ ڕۆژێکی زۆر خۆشە. بەڵێ، بەڵام ڕۆژێکی گەرمیشە. زۆر سوپاس. با فرمی با پیره جان باش با پیره گیان بیانی باش اولیفا جیان تندرستی چونه باشی؟ زور سپاس دکم با پیره بیانی باش بیانی توش باش امرو کل قطب خانه تاوا بوین ده چین سر رو بارکه یاری دکن توش لکل من دی اندریا؟ اگر توانیم دیم منیش دیم منیش دیم امنیش دیم بگو من همه بیکو دارین بلان بلان پیتن که هرو هزی نکن اگر لی نگره هارو هادی بکا باشه چی بکا؟ امن هارو هست نابم ای من اچانی لگل آوام چین آها من داروم چی لگل من دی بابی؟ راوستا فرانکو ایمش لگل دین فرانکو چاوره منکا با پیره گیان، نکتوه پشویک بده؟ نه، کوری خوام، خیمی منت نبه، من باشم دی با بروین دی بجوله بجوله بجوله، ای سگ دی بجوله دی بجوله بجوله، نامه او اوکو پشیله چی شکت بد بینم بچقی بجوله بجوله دای قربان تو زیر رحم الله نابه ای بوالی دی قربان پیز بلدان نکا نان و آی بده انجا ایشی پیبکا دیارا برسیتی راست داله والق سکانی زناب دگم اگر نان و آوم دای و نرویشت او اتو قربو زیانه کانم دکی او ونیا نا نا ما بسم او نبو کاتا حق پیدا نبی راوست چاوکم موزعیت پاره چی زورم پیداوی ای سجی تنبل دمی بقدر او پاره کارم بوکی چون دویری اوه تمشان بکیو آوت نادمه تانه جولی برو دی بجوله دی بجوله ای سجی تنبل بجوله بس برام برم راوستا بجوله دی بجوله بجوله دی بجوله دی بجوله ای سجی تنبل بجوله او چیه که کرا با درقی درق او ساقا درق و بجوه مناكا دي دور كواليرا دي باتير قانسي تفا بابيرا بيت دادم اقا زالش كرم بيبي ايقا يشتي واد يارا برياري دا بزوله او درسيكا بوتو تا زالش كخوليش خلق شهر نقرتيني دای بورا خیراکا او دوا کوتنم بو قربو بکو هر زارچکا او هاتم بلی بکی خانتی بارانت دکم با پیرا بم بورا هموی تاوانی من بو هیچ نیا کوری خوام خمی منت نبی بلکو من شانازید پیو دکم که تو بزایید بم سگا بست زمانه دا هاتوا زارم خوش دوی زور باشه کوری خوام استاکش باب که اینه ره چون که کت من نماوه بیر راوستا تا استاش هر بی لوسا گبست از مانه دکیوا دزانم حق دا قوری خوام او سگا با رفتاری لگل دکره؟ قوری خوام ام سگا یکم سگ نیه که بم شوی رفتاری لگل دکره زور لمیجون نزیکی 200 سال دا بیو بگر زیادیش خلچی بم شوی با سگان عربان رده چشن اما تارنوسی ام سگا بو لگل اوش نابی اواد رقانه لو سگا بدره دبی استاش لسگا که بدا؟ اندریا یا او که پیویسی با سگا که اگر سگا که آوا ازار بداد او سگا که بهیز دبیو زرر لیشکه دادا و شتکاری نفروش رید امیدوارم هر وحا منیش بینید باش شیر تا ناوه؟ بله کرا عزیزکم سیه کوب من پیویسته بسر چاو اوش بارکی زور سپاس خان مکم سبین اجوارا وا باشا بسر چاو بیانی باش اندریا دو کب شیرم دوه باشا بسر چاو اندریا کوری خوم بیانی دموی پنیر درست کم دتوانی دو کب شیری زیاترم لو بینی؟ بله بگو من فرمو پارکت زور سپاس خان مکم زور سپاس خاتون اندریا سلاو الو سلاو چونه بم کات موسیقی ده جنی؟ امرو آهنجی موسیقی من هیا آها تیگیشتم من دلیم که تو سرکوتو ده بی هاوری کم هردو کراکم و چی ده که؟ ایسا کاتی بروفو راه نانا دواتر داد بین موا به هیوه سرکوتن آلدو خوش هیواش با کاکه جان خریق بو با کشتن من بدی هیچ گناهی منی تیدانیا اگر گله یکت هیلو سگیب که صد سجی چه چمات سگ مایا اول من دیبونیان دا توپی جو بگره کابرا اگر گله یکت هی او دا بیلو سگیب که اگر نه ملی خود بشنو برو ناشیرن او تنبالیت بسا بس عربانه که راششه کرو خو اوه نازوله با زوله ناکی با باره کمی یک پشو بدین امرو زور گرمه اندری آوره ایره کمی یک پشو بدم با پیره جان یک بطل من ماوا حتا دکین دکان شیرکا اویش دفروشین هر چند امرو زور گرم بو بلام توانی من همو شیرکا بفروشین آی بست زمان بگو من گرمای بوا بابی بین بولای دکتوری که آجالانو تاره سریب کات هر سگو لباردو خیکی زیاواز دایا دای کوری خوام بابو روین درنگ مانا سن را وسته و بزولی لگره تو ما ای سجی تنبال دست خوش زور سپاس خان مکم همو شیرک من فروشت باب گره اینه و مالاوه او ایشنی اتو الیره بمری و امن بطنی الیره بزی بیری ایش او هاب روه امن ناتانم ایشکانی خون تواب کم او سگا پیسه همو ایشکانی لمن تیگ دا قینا سلاو اندریا با چه داروی؟ او رو نتن نوی؟ سپاس دماوی که تی پیس من بنان نیا بگه ایشتیم بلا مرکات اگنان زویس پیم بله با هر زنده فروشیم سپاس ماما ناتارم بچم بدوای سگا جید کدا بگر ریمو بیت زملووی کارکانی خومی پیتا آب کم بابرو براستی اوه زور قرصا او سگا نحقی نبو که که پیاو زور داره کلی دادا باشه چی به هاتوا چی بسر هاتوا مردوها نخیر بلام اگر وا برو دمره بایا نابه لیره بزی بهیلین با پیری گن چی لبکن تارد گری به ها دبه بی بینا مالاوا با بی خینه نو عربانه باشه با پیرا کربا استاد گینه مالوا لسر خو اندريا لسر خو بابي رسير كم بيت قلع ازاري قمتي كان او بس تزمانه گرمش زور هيلا چكر دوا هندگه او بینه کور خو مونتي كميك اب خوا لبياني و اوت نخوار دوا پیره و اندریا مندوبونی خویان لبیرتوا تا درنگانی شو به دیار سگک دانیشتن با امیده بون مونتی لازاری قمتیکان تاک ببیتوا تا القیده هاتو بخواتان دست بیرین.